Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 4. З аднаго боку Локісаў разумеў, гэта бязглуздзіца, фарс, а следчы ідыёт і фанатык, які перачытаў не толькі школьнай класікі, але і усялякай эзатэрычнай папсы, ад танных фэнтэзі кшталту Кода да Вінчы да папулярных брашур, як выгнаць дэманаў сваімі рукамі. «Не здзіўлюся», – думаў Локісаў, – «калі яго настольнай кніга, акажацца «Молат ведзьмаў» Шпрэнгера і Інстытурыса». З другога боку, гэты казёл, каля пастарунка, кабінет, казённы інтэр'ер, пратакол, падпіска аб нявыездзе, урэшце гэтыя два мядзведзі ў пагонах, выглядалі вельмі натуральна. Ну і, вядома, само забойства, гэта ўжо сур'ёзна. Дарэчы, падумаў ён, перш за ўсё трэба пераканацца, ці ўсё так, як апісвае Лапіцкі, і што гэта за шэміты такія ваўкалакі пярэвратні. Тут Локісаў раптам злавіў сябе на думцы, што ўжо міжволі пачынае прымярацца да адведзенай яму ролі. «Не, не і не. Адразу гнаць гэтую думку. Так, так і так. Нават калі зжэрлі, пры чым тут я?» – раздражняўся ён. «Ні ў якім разе нельга прымаць гульню, якую яны мне навязваюць. Я прыехаў сюды па сваёй праграме, якой прытрымліваюся і далей. Сёння павырашаць пытанні, заўтра ж на Мінск. А можна Мінск сёння?» «Не, гэта дакладна будзе значыць, што я спалохаўся», – успрыняў іх словы сур'ёзна. «Усё павінна ісці паводле плана. Сустракаюся з давернай асобай, яшчэ раз глядзім дом, пра ўсё дамаўляемся, заўтра пячнік і адразу на Мінск, а пакуль у гатэль. Трэба ж памыцца і нарэшце нармальна паснедаць». У вестыбюлі гатэля за стойкай рэцэпцыі ў шэрах як тры матрошкі сядзелі Эма Маліна з вялікімі чорнымі вачыма, побач яе мамуся з вачамі сінімі і троху меншымі, ды нейкі мужык, хутчэй за ўсё старэйшы козел, бацька сямейства з вачыма шэрымі і ніякімі. Праўда, пры з'яўленні Локісава мамуся кампазіцыю парушыла, падхапілася і ўзялася выправаджваць дачку, маўляў, чаго тут расселася, змена скончылася, іць, курча, додому. Але тая пачала упірацца. Локісаў зразумеў, яго хісткае алібі, не жадала сыходзіць праз вялікую цікаўнасць, хацела лепей яго разгледзіць. Нарэшце матка не вытрымала і ладна гаркнула. «Паліна, пашла вон!» Эма з выклікам падскочыла і знікла за дзвярыма службовага пакойчыка. Але ўжо праз імгненне дзверцы яго крыху прыадчыніліся, і Локісаў заўважыў вялікае чорнае вока, якое гулліва за ім назірала. Мужык за стойкай увесь гэты час сядзеў нерухома і моўчкі з-пад ілба сачыў за госцем. Мяркуючы па тым, як ён узвышаўся над стойкай, рост ён меў высачэзны, і калі б устаў, напэўна, быў бы на дзве галавы вышэйшы за кабету. У астатнім ён быў падобны на помесь каня з кавалём. Твар конскі, масіўныя сківіцы, доўгі нос і маленькія вочы, а плечы шырокія і, відаць, такія ж шырокія капыты. Але Локісаў іх не бачыў. Мужык хаваў рукі пад стойкай, і, мабыць, не проста так, найхутчэй ён трымаў у руках сякеру, а можа быць, нават і абрэз. Па тым, як гаспадар напружана глядзеў на госця, было зразумела, нічога добрага ад Локісава ён не чакае. «Дык вы ўжо з'язджаеце?» – з надзеяй у голасе спыталася кабета. Раніцай Локісаў не паспеў яе разгледзець, а цяпер звярнуў увагу. Было ў яе выглядзе нешта вельмі сярэднестатыстычнае. Невысокая, але і не каратышка, трохі паўнаватая, але не таўстуха, фрызура звычайная, вочы ярка нафарбаваная. Адзінае, што запаміналася, даволі прыкметныя цёмныя вусікі над верхняй губой. Калі ён конь, то яна відавочна была наезніцай, гэткая уланша, якая вырашала ў сям'і ўсё. Мабыць, яна ж была і рэальнай гаспадыняй у гатэлі. «Прабачце, як вас завуць?» Локісаў падышоў бліжэй да стойкі. «Розалія Францаўна». «Дык вось, Розалія Францаўна. Прамовіў ён з прыкрасцю ад думкі, што ўсе вакол ужо ў гульні, прытым гуляюць на баку Лапіцкага, а таму і глядзяць на яго такімі вачыма. «Я пакуль нікуды не еду. Я паеду, калі скончу тут усё тое, што запланаваў. А вы, як вас завуць?» – звярнуўся ён да каня каваля. «Гена», – буркнуў каваль. «А вы, Генаць, расслабцеся. Нічога дрэннага ні вам, ні вашай жонцы, ні дачцэ, ні маёмасці гасцініцы я не зраблю. Тэлевізар у акно не выкіну, усе шклянкі і рушнікі будуць на месцы. А вы, у сваю чаргу, апусціце тое, што пад прылаўкам трымаеце, а то шмальнеце з дуру, крый Божа». Гена трохі скрывіўся, спрабуючы усміхнуцца, але па вачах Локісаў зразумеў, што ён яму не паверыў. «Скажыце, Розалія», – Локісаў зноў павернуўся да гаспадыні, «а дзе гэта забойства здарылася?» «Па дарозе на Лакаварць». «Лакаварць?» «Балота, так называецца. Гіблае месца. Вечна там нешта здараецца, таму людзі яго бокам абыходзяць. Вунь, 3 гады таму міліцыянт там застрэлілі». «Бандыты?» – пацікавіўся Лукісу. «Да якія бандыты? Дзеці. У вайнушку гулялі. Зброя недзе там знайшлі. Ён па дарозе ішоў, яны пульнулі з пісталета і прама ў галаву. Во-первых, не ў каўпак, а ў бруха. Во-вторых, не з Пушкіна, а з дубіны». Данёсся з-за дзвярэй голас Эмы. «А ну, згінь, Паліна!» – махнула Розалія рукой у бок дзвярэй. «Пачакайце, што ж гэта дзеці зброю вось так проста ў балоце знайшлі?» – перапытаў Локісу. «Зброі тут шмат!» Неяк меланхалічна і працягла прамовіў раптам вантробным голасам каваль Гена. «Ой, шмат, шмат, многа-прымнога!» – нараспеў пацвердзіла Розалія. «Тут жа першая міравая, фронт побач праходзіў, а ўжо другая і зусім толькі ў 50-м скончылася. Тутэйшыя людзі, ведаеце, бальшавікоў не прынялі, бо жылі хоць і адасоблена, але заможна, усё больш па хутарах ды за сценках, шляхетна жылі, вунь хаты старыя, якія вялікія. А бальшавікі ў 39-м прыйшлі, сталі ў калгасы зганяць. Ой, людзям гэта не спадабалася. Мой бацька, бывала, расказываў...» «Хопіць, я сыком мянчыць», – зноў падаў голас Гена. «Так і праўда, што гэта я? Вы самі ўсё ведаеце. Вы ж таксама з тутэйшых. Так, шэміт і род шляхетны, граф я. Не роўня нам. Толькі не было іх тут самай вайны. Ужо думалі не вернуцца. Але не. Бачце, як выйшла». «Пра што гэта вы? Што выйшла?» «Ну як же, дык увесь пасёлак ужо гудзе. Шэміт вярнуўся. Мы да вас, барын». «Хто барын?» «Я барын». За плячыма рыпнулі дзверы, і Локісаў краем вока заўважыў, як спакоя паглядзець на барына паказаўся дапытлівы твар Эмы Паліны. «Да вы што тут усе з глузду з'ехалі? Які я барын? Ды да вашых шэмітаў, чорт бы іх, ніякага дачынення не маю!» «Вы барын гэта!» — падаў зноў голас каваль конь Гена. «Мы ж да вас не ў прэтэнзіі, аднак вы нас зразумееце. Бізнес у нас маленькі, але свой. Вунь зноў жа дачку трэба на ногі паставіць, пастрэгчы, памыць, у людзі вывесці, а можа ўсё ж і ў Мінск на вучобу ўладкаваць. А ўсё каб чэсна і па справядлівасці, нам чужога не трэба, але і за сваё мы пастаім. Якая справа, такая і слава. Хто дбае, то і мае. Каб не дзірка ў роце, хадзіў бы ў злоце». Манатонна-вантробна гундосіў Гена. Локісаў зразумеў, што ён спрабуе сфармуляваць нейкую важную думку, але пачаў здалёк, пайшоў не па той сцежцы, заблукаў і цяпер спрабуе знайсці дарогу назад. «Карацей», – перапыніла яго маналог Розалія, – «муж мой чалавек інтэлігентны, а я жанчына простая, я вам прама скажу. Род ваш, вядома, знакаміты, толькі не ўсе тут вашаму вяртанню рады, а хутчэй і зусім не рады. Толькі ім жа што, абы языком пляскаць, а ў нас бізнес, толькі бізнес наш цяпер пад пагрозай. Не, я не за шклянкі і рушнікі. Ну вы падумайце самі, хто да нас у гасцініцу паселіцца, пакуль вы тут жывяце? Толькі які камандзіровачны залётны. Не, я вас не баюся, я свое пожила ўжо. А вось за бізнес неспакойна. Самі бачыце, дачка ў нас, пасаг да вяселля трэба рыхтаваць. Таму, барын, не маглі б вы ідзе ў іншы месца табарыцца. Ну, урэшце, чаму б вам не пасяліцца ў замку? Гэта ж ваша радавое. Ну і што з таго, што замак цяпер маскалі купілі? Пендалі ім пад сраку, хто ў гэтых месцах гаспадар? А ў нас і пакойчыкі маленькія, столі нізкія, а там ого-го, палац. А што рамонт ідзе, ды ўсё разваленае, не страшна. Ёсць жа флігель, добры, цёплы, бібліятэка цяпер там. А каму патрэбна гэтая бібліятэка? Людзі кніжак даўно не чытаюць, адзін тэлевізор глядзяць. Ды і перавесці яе можна ў пасавет. Там на другім паверсе якраз два пакоі пустуюць. Я вас, пан граф, з усёй павагай, як маці прашу, пераязджайце, перабірайцеся ў замак. Пад прапанову Розалі Эма тихенька вынырнула з бакоўкі і перабралася назад за стойку. Цяпер яны зноў сядзелі ў шэраг і трыма рознакаляровымі парамі вачэй чакалі ад Локісава адказу. Цю ты! Я ім пра адно, а яны пра бібліятэку. Ён зразумеў, што пераконваць іх бессэнсоўна. А калі вы сумняваецеся на конт бібліятэкі... Ажывілася зноў Розалія. «Пазваніце Лапіцкаму. Ён ім пераезд арганізуе і з пасаветам дамовіцца. Лапіцкі ўсё можа». «Зноў Лапіцкі? Ну што ў вас, мясцовы бажок?» «Добра. Супакойцеся, заўтра паеду. Растлумачце толькі, як на гэта балота лакаварць праехаць».